eljött ez a pillanat is. Arra gondolok egészen konkrétan, hogy régebben annyiszor gondoltam rá, hogy milyen lesz majd az utolsó kötött fogás extra a választások előtti utolsó. Hát úgy néz ki, hogy ezen vagyunk most itt, és hát hoztuk azokat a témákat, amiket egyébként szerintem a kötött fogás nézők maguk is előre nagy 95%-kal ki tudnak találni, és akikkel ezeket a témákat átbeszéljük. Csintalan Sándor. Csókolom. Tompos Ádám. Szép jó estét, szervus. Puzsér Róbert. Jó estét kívánok. És Szalma Boton. Isten hozott mindenkit. Azt javaslom az uraknak, hogy egy rövid témát mindenképpen megér, bár benne volt az itinerben, hogy mi történhetett Gulyás Gergellyel a kormányinfon. Ugye, már mindenki unalomig ismeri ezt a szlogent, hogy mire gondolt a költő, de hát azért egy kormányinfo előtt a kormány szóvivők, azért mindenki tudja, nagyon alaposan átveszik, hogy milyen témákról fognak beszélni, miután most már ellenzéki újságíró alig kérdezhet, de azt is ki tudják előre találni, hogy azok milyen kérdések lesznek, és utána azt is előre megírják, hogy mit fognak arra hazudni. Hát ugye Gulyás Gergelynél ez már úgy megy, mint a karikacsapás. Mármint a hazudozás. Na de ez, hogy azt mondja egyszer csak, hogy ha Donald Trump megkívánja, vagy valami ilyesmit, akkor magyar katonák is mennek a hormuzi szorosba, amire aztán kénytelen volt az Orbán azt mondani, hogy ez badarság, de hát ez egy olyan elképesztő, furcsa valami baklövés, hát emlékezünk vissza, Márki-Zay ennek a tizedébe gyakorlatilag belebukott. Mit gondoltok, hogy mi történt Gulyás Gergely fejében? Hát igazságszérumot kapott szerintem. És ez nem baj, ha valaki igazat mond, de lehet ezzel élni különben, ezt majd el kell neki mondani, hogy tök jó lehet élni, mikor az ember igazat mond, nem kell, mert itt mondom, 6 hete, mert nyugodtan beszélhetek, nem ugyanazt hazudom, vagy ugyanazt mondom. Itt kettős hibát követtek el, mert Orbán először is lehülyész azt az emberét, aki hetente helyette hazudik. Aztán hülyét csinált abból a miniszterből, akinek ugye szegénykémnek ugye semmilyen fogalma nincsen a honvédségről, utána 3 hülyét csinálta teljesen ostoba honvédelmi miniszterétől, aki egy két éltőt nem tud egy csónaktól megkülönböztetni, hiszen hogyha beszélgetni ez a két szerencsétlen, akkor rájönnének, hogy a magyar honvédségnek van aknásznaszádja, és van aknamentesítő hajója. Az aknamentesítő hajó az a volt jugoszláv partiőrségi hajó, és van Irakban is szolgált 3, amik ki nem lőtték az amerikaiak. Tehát a Perzsőből már ez működhetne, tehát semmink nincsen nekünk magyaroknak, de aknamentesítő hajónk van, tehát rosszul tudják ezt, úgyhogy meg kell kérdezni a minisztert, és meg miniszterelnököt, és miért nem figyelnek egymásra. Szerintem, ami történhetett, az nekem van egy ilyen konyhapszichológiai megfejtésem, meg van egy ilyen geopolitikai megfejtésem. A konyhapszichológia az az, hogy Gulyás Gergely fejében, ami történhetett, az kicsit olyasmi, hogy előtte a 444-es kérdező, ő azért rendesen megforgatta ezzel az ukrán zászlós történettel, hogy akkor tulajdonképpen most hogy is állt ki a budapesti Fidelitas Ukrajna mellett a Tisza menetén, mert hát tulajdonképpen ez történt, csak még ha nem is ez volt a szándék, és ott nagyon kínos dolgokat kezdett el Gulyás Gergő mondani, és szerintem amikor bejött egy ilyen háború béke téma, meg meghallott a Trump urat, akkor így elöntötte a szívét a nyugalom, és gondolta, hogy na, akkor ebből én már nem jövök ki rosszul, hiszen abból jó, akkor már ezt a zászlós történetet ezen túl vagyunk. És hát ott meg a másik pedig az, hogy a úgymond geopolitikai megfejtésem az az, hogy nem lehet azt mondani egy fideszes politikusnak, élesen ellent mondani annak, hogy ha Trump kér tőlünk valamit, akkor arra mi automatikusan nemet mondunk. Hiszen Trump urat már annyira bevezettük ilyen béketábor kapitánynak, Vladimir Putyin mellé a maga furcsaságával, hogy egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy mi élesen elutasítunk valamit, és azért gondolom, hogy az első megfejtésem erősebb, mint a második, mert Gulyás Gergelynek azért a kormányinfókon van egyébként egy nagyon jól bevett kommunikációs panelje. Ez a nem tudom. Tehát tulajdonképpen Orbán Viktor egy olyan embert küld ki maga helyett a kormányinfóra, aki az ország legtájékozatlanabb fickója. Tehát ott ül minden kormányülésen, és gyakorlatilag minden egyes feltett kérdésre azt tudja mondani, ami éles, hogy nem tudom, jobb esetben még annyit mond, hogy utána nézek. És ezek után én nem tudom, hogy mondjuk csütörtökön, hogyha tartanak egy kormányinfót, akkor nem az első visszakérdés, nyilván nem a Magyar Nemzettől, vagy az Origótól, vagy a Mandinertől, az lesz, hogy oké, akkor miniszter úr most nem mondott-e marhaságot, ahogy Orbán Viktor minősítette. De azon se fogok meglepődni, hogyha nem fog többet a választásokig kormányinfót tartani. Én azt hiszem, hogy egyetértve két doboz van a Gulyás Gergelynek a fejében. Az egyik dobozban gondolatdoboz. Az egyik gondolatdobozban az van, hogy nem akarunk háborúba sodródni. A másik gondolatdobozban meg az van, hogy Donald Trump a mi barátunk, Donald Trump a mi szövetségesünk, Donald Trumpot szeretjük, és a Donald Trump kér valamit, a minimum, hogy megfontoljuk. És hát a rossz dobozba lépett be az agyában. Akkor, amikor erről kérdezték. A másik dobozba kellett volna menni, az egy fontosabb. Tehát itt egy dilemmára rossz választ adott. Azt kellett volna mondani, hogy ha Donald Trump kérné, nagyon jó a viszonyunk Donald Trump-al, de kategórikus nemet mondanánk erre a kérdésre. Ez lett volna a helyes válasz. De vajon szabad-e kategórikus nemet mondani Donald Trumpnak? És ott akkor a pillanat hevében elbizonytalanodott ebben Gulyás Gergely, hogy mondhat-e ő ilyet? Fel van ő ezzel hatalmazva, hogy a Donald Trump felkér minket valamire, ami történetesen épp egy háború. Szabad-e nekünk egyáltalán megfontolnunk az ilyesmit? Nyilván nem szabad megfontolnunk, hanem kategorikus nemet kell mondanunk, hiszen békepártiak vagyunk. Tehát most egy olyan helyzetbe hozta magát a rezsim, hogy folyamatosan fenyeget az ukrán háborúba való belesodródással, miközben megadta a lehetőségét annak, hogy hát esetleg a iráni háborúba sodródunk. És akkor most már úgy kell átgondolni, hogy kire kell szavazni, hogy hát, hogyha most nem a Magyar Péterre szavazol, hanem az Orbán Viktorra, hát lehet, hogy a gyerekeidet elviszik a Hormuzi szorosba. És ott fogják, vagy Iránban fogják őket meszes gödörbe lőni, és a kislányának a képe majd belehull a sárba. És hát gyakorlatilag visszafordította önmagára, a saját kurzusára, a saját táborára Gulyás Gergely azt a vádat, amely vádtól az ellenfél megsemmisítését és a választási győzelmet reméli. Ez nyilván súlyos kommunikációs hiba, de hát az a megfigyelésem most az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján, hogy a fideszes kommunikáció teljesen szétesett. Teljesen szétesett. Jóformán óránként követnek el ilyen súlyos kommunikációs bakikat, korábban ez egyáltalán nem volt jellemző rájuk. Bocs, például a Lázár azt mondta, hogy ha lesz választás. Valami mondat közben, ez ilyen frajdi kiszólás volt, nem? Lehet, hogy tud valamit, amit mi nem tudunk, de ez is egy nagy kérdés, hogy van ereje ennek a rezsimnek jelenleg ahhoz, hogy ezt a választást ne írja ki, hogy ezt a választást elhalassza, akármire hivatkozva. Van ehhez ereje? Én azt hiszem, hogy nincs. Nem tudom, hogy van-e, viszont azt ajánlom figyelmükbe, hogy két nappal a szavazás előtt fogjátok csinálni a Hősök terén ezt az összejövetelt, ezt mindenképpen el is tervezetten úgy gondoltam, hogy itt elmondom, és aki hallja, adja át, mert ezt egy rendkívül jelentőségű gondolatnak és kezdeményezésnek gondolom, és előre köszönöm a résztvevőknek, hogy ott lesznek, és mindazoknak, akiknek a nevét megismerhettük. Ezek már végül is szavaztak, és beleálltak egy olyan helyzetben, egy olyan helyzetben lévő országban, ahol egyébként az igaz, hogy egyre több kommunikációs hiba is van, ha úgy tetszik. Azonban, és én ennek örülök, csak nem akarok vágyvezérelt lenni, azt azért lehet látni, meg tapasztalni, hogy azért az ki van gondolva, hogy mindenféle húron játszanak. Tehát nagy valaki azt gondolja, hogy mondjuk abban, hogy sok irányú, meg egymásnak ellentmondó dolgok mondnak, miután el vannak lopva a szavaink, mondjuk például a háború, béke, Orbán Viktor, gondolta volna valaki, hogy most harmadik alkalommal megtörtént, ezért merem elmondani. Elkezdett nyafogni. A beszédei végén, most a legújabb beszédei, tehát ez a harmadik, azért mondom, meghallgatom, és ha harmadszor elmondjak, most már elmerem mondani, három, nyafog, kér. Az az Orbán Viktor, aki egyébként egy fallikus szimbólum a választók egy jelentős részében. Ehhez a Trump dologhoz annyit azért hagyd tegyek hozzá, itt most meg tudom ragadni az alkalmat. Nem tudom, ki volt olyan mazoista még, aki megnézte a szipeket, ami tegnap meg ma volt. Amúgy a rendezvény, sajnálom, hogyha nem na mindegy. Az amerikai himnusz volt a második himnusz, amit eljátszottak és elénekeltek. Hogy minek? Nem fejeztem be. Hogy minek? Föl nem tudom fogni. És hogy rémisszem kegyelmetékét, és akkor csak egy picit ilyen mellékként. Még nem tudjuk, hogy holnap mi lesz, ugye itt lesz Marine Le Pen. Össze lehetett, végig lehet, mindenkit meghallgattam, Milleit, Abascalt. Szóval itt volt a fasiszta internacionália maga totalitásában. Egy rohadt szót nem szóltak az oroszokról. Egy rohadt szót se. Ette. Ki se esett a szájukon. Viszont a Weidel, jó, nem fogom elmondani ezt az egész, de elképesztő, azért nézzék meg, de a Weidelt például nézzék meg, meg Abascalt is, ahogy, mert azt képzeltem el, hogy mi lesz, hogyha esetleg, én már nem fogom megélni, de mondjuk például a fasiszta internacionális tagjai minden egyes országban hatalomra jutnak. Itt elszabadul a pokol. Itt elszabadul a pokol. Azt az elképesztő egót, azt a történet, valami, na jó, viccesnek indult, az Aranysi mindig ezt szokta mondani, hogy én elbaszom a rendezvényt, mert az emberek azért jönnek, hogy mulassanak egy jót. Nem tudok most mulatni, de ez az amerikai himnusz, ez nem volt piskóta. Ezt komolyan mondom. És még egyszer, egy rohadt szót nem szólt. Jaj, bocsáss, egy dolgot hagyd tegyek hozzá. Az is a szerencsénk, hogy az oroszok nem ismerik azért ezt az országot, már hogy ehhez a kommunikációs zűrzavarhoz. Mondom, mert hogy volt most néhány olyan kísérlet, ami valószínűleg sok helyütt bejött volna, itt nem. Vagy nem annyira. Mert mondjuk azért attól, hogy az Orbán élő egyenes adásban fölhívta a gyerekeit, című történetben azt hittem, hogy mindenki kimegy az utcára. Vagy legalábbis aki szülő, vagy van neki unokája. Föltetted a költői kérdést, hogy mi lesz, hogyha Európa szerte hatalomra jut a putyinista szélsőjobb. Megválaszolnám ezt a kérdést. Létrejön az orwelli Eurázsia. Az orwelli Kelet-Ázsia már létrejött Kína, a kínai népköztársaság képében. Az orwelli Óceánia, a Atlanti-óceán túlpartján, az alt-right kurzus hatalomfoglalása nyomán már létrejött. Az egyes számú leszállópálya, Orwell így hívta Nagy-Britanniát, az ott még nem valósult meg a hatalomátvétel, és hát Oroszország pedig azon dolgozik, hogy az orwelli Eurázsiát előállítsa. És hát Európában azok a pártok már a kapukat döngetik, amelyek ezt kínálják Európának. Tehát Oroszország ajánlat Európának egy elhúzódó háború, vagy pedig Európa átalakítja kulturálisan és társadalmilag a saját életét, működését, mindennapjait orosz mintára. És ha ezt megteszi, akkor elkerülheti a háborút, elkerülheti a katonai inváziót. Ez az ajánlat. Ezt fejezik ki ezek a szélsőjobboldali pártok Európa szerte. És az a nagy kérdés, hogy Európának ezek a polgári társadalmai, meg ezek a képviseleti demokráciái elbírják-e ezt a kihívást. Miért nem említették Oroszországot? Hát mert rubelből üzemelnek azért, és pont úgy hallgatnak róla, pont úgy leplezik, mint a bűnüket. Minden volt. Buzizás volt, ukrajnázás volt, minden volt. Az oroszok egy szóval itt van a népirtás a szomszédban. Jó, de ez, nem csak annyi, hogy... Köszönöm. Csak annyi, hogy az orwelli fantáziára szükség is lesz majd megalkotni ezt a nagy össze-Európát, mert azért, amikor tényleg egy fasiszta internacionálén azt látjuk, hogy egy szír származású fradista DJ mellé beáll egy kínaiul tökéletesen beszélő, feltehetően orosz, kém, német, leszbikus nő DJ-zni, és hogy ezek a fasisztákat képviselik, azért ez nagyon kemény. És ebben semmi dehonestálót nem mondtam, ezzel egyszerűen csak leírtam a történetet. De az ellentmondások miért durvák? Persze. Bocsánat. De hogy mekkora feszültségek is vannak a rendszeren, az belül, ha már ezt az anekdotát szóba hozta, tényleg elképesztő volt, hogy az édes hölgy az neki áll DJ-zni, majd kijött a pulpitusra, ez elé a közönség elé, amelyik ott van, és a következőt adta elő. Szeretettel köszöntöm a miniszterelnök urat és Sárát, a feleségemet, két gyermekemet, akik szintén itt vannak. Na, az a taps öregem, te az nagyon diszkrét volt, Robi. Te azt hittem, hogy beszarok, komolyan. Ott ültek nyakon öntve egy vödör szarral. Hihetetlen. És a másik, ami még nagyon fontos, hogy feltehetően azért az oroszokról nyilván nem esett volna szó ezen a konferencián, de azért volt annak egy diszkrét bája, hogy a Washington Post pontosan erre a napra, amikor a CPEC megnyílik Budapesten, erre a napra időzíti azt a cikkét, hogy az oroszok terveztek valamiféle önmerényletet. Tudom, külön téma, csak hogy ha már a CPEC bekerült, akkor azért dobjuk ezt, akkor azért dobjuk be, hogy azért ez is egy ilyen szép kis geg volt a Washington Posttól. Figyeljetek, csak azért sem vágom fel az erejémet. Tehát most hárman megpróbáltok rábeszélni, de nem. Tehát nem félünk, nem vágjuk fel az erejénket. Egyáltalán nem érdekel, mennyi idiótát hív meg Orbán, mert hát a simili-simili gaudet elv alapján hülye-hülye ez azért közelebb áll. De abban gondoljatok benne, hogy most ez a feladatunk, 3 hét múlva vége lesz a választásoknak, ilyenkor már 7-kor lezárják az urnát. Arra készüljünk, minden magyar emberre értelmesen beszéljünk, terjesszük, menjünk el és váltsuk ezt a mocskos rezsimet, aki ilyen idiótákat hív meg, aki hazudik a pofánkba, aki oroszokkal küld a külügyminisztériumba, és aki kirabolja ezt a nemzetet. Nekünk most ez a feladatunk, de persze igazatok van. Marha jókat rögtem, hogy megdicsérte azt a hölgyet, német, az ország legdrágább hölgye, meg a legbátrabb német hölgy, aki Svájcban él a feleségével. Tehát annyira bátor, hogy nem mer Németországba élni. Tehát köszönöm szépen, tele vagyunk ilyen bátrakkal, meg tele vagyunk oroszokkal, meg tele vagyunk idiótákkal, de semmi baj, ne adjuk föl. Menjünk előre azon az úton, hogy itt tényleges rendszerváltás legyen, most nekünk rendszert kell váltani, nem kormányt. Kormány ez egy adott dolog, rendszerváltásról beszélgessünk szerintem. Annak örülök, 6 év kellett hozzá, hogy végre leessen a politikai elitnek, hogy rendszerváltás kell. 2022-ben a kedves barátunk részvételével sikerült szétbaszni a rendszerváltás, Márki-Zay Péterre gondolom. Nem, az a te barátod volt, és Gyurcsány Ferencnek hívták, de hagyjuk. Bocsáss meg, ő mondta, az első dolga volt, amikor miniszterelnök jelölt lett, hogy leváltottam az ellenzéket. Özönlöttek az ellenzéki szavazók a szavazásra, ugye? Nem ezen múlott, nem érett meg még a rezsim a leváltásra. Az a helyzet, a narancs még nem rohadt meg annyira, hogy a magyarokat kellően zavarja. Ezért veszett el a 22. Az én számomra egyébként sokkoló, amikor Jabert hallgatom, ahogyan érvel amellett, hogy a Fideszre kell szavazni, olyan arany fuchsba a nyakán, mint a csuklóm. És ő magyarázza, hogy de úgyhogy nem is tud magyarul. És úgy magyarázza nekünk, hát nem ezért épült a déli határkerítés? Hogy ők ne jöjjenek ide. És most nem az van, hogy ide jött, hanem hogy ő magyarázza, hogy szavazza a Fideszre, baszki. Mielőtt ténylegesen rátérnénk a fő témánkra, ugye a Washington Postra, azért, ha már a Sanyi rámutatott a színpadon a puskára, akkor süssük el, és akkor rákérdezek Robi, hogy tényleg röviden kérlek, hogy ez egy óriási, baromi jó ötlet volt, ami nem tudom, valószínűleg a te fejedből pattant ki. Hogy álltok az egésszel? Megvannak az engedélyek? Mert az embernek mindig ilyenkor az a félelme, hogy a rendőrség az utolsó pillanatban bekavar. Megvannak, tehát a területfoglalási engedélyünk megvan. Gyűjtjük az adományokat, már ez közösségi finanszírozásból, adományozásból teremtjük meg az infrastruktúráját, tehát a színpad felállítása, hangtechnika felállítása, LED falak felállítása, hát erre mi most gyűjtünk, hálásan köszönjük az adományokat, egész reményteljesen állunk ezzel. Az a elképzelésünk, hogy megteremtjük a közös halmazát a politikai demonstrációnak és a zenei koncertnek. Tehát teljes értékű koncert, teljes értékű politikai demonstráció, ahol a felszólalások azok zeneszámok, és az a mi elképzelésünk, hogy a koncertnek és a politikai demonstrációnak minden attribútumát teljesítenie kell ennek a rendezvénynek. Itt tulajdonképpen a kultúrát hívjuk be, hogy a politika fedezetéül szolgáljon, mert azt hiszem, hogy a politika arra, amit az elmúlt 16 évben lezajlott, már nem tud önmagában kellő választ adni. Ehhez kulturális állásfoglalás kell. És nagyon köszönöm azoknak a bátor előadó művészeknek, akik vállalták a fellépést a rendezvényünkön. Egy tapsot innen nekik, köszönöm. És akkor egy... Mindannyian tudjuk, beszélünk róla legalább egy éve. Tehát ebben az adásban is, vagy ebben a műsorban is többször elhangzott, hogy bármire képesek. Amiről itt most konkrétan a Washington Post írt, ugye arról mindannyian beszélünk. Otthon, kávézóban, barátok közt, a Washington Post értesülése szerint az orosz hírszerzés jelentésében egy Orbán Viktor elleni megrendezett merénylet javasolt. A kérdésem az, urak, ugye mindig azt mondjuk, hogy ezt nem tudom elképzelni, de hát hányszor ültünk úgy már ebben a műsorban, hogy azt mondtuk, hogy ezt nem tudom elképzelni, és a jövő héten pedig annál súlyosabb dolog is. Szerintem együtt ültünk, amikor én egy hónapja mondtam, a Sanyi ezt nem szeretett ezt a kifejezést, mert végig csak volt MSZP székházban vagyunk, hogy internacionális segítséget nyújtani, és erre Putyin elvtárs ez elképesztően alkalmas. Fog is nyújtani, nyújtottak az oroszok 1848-ban, 1945-ben, 1956-ban, 1968-ban. Emlékezünk, hogy mit műveltek a magyar nőkkel, lányokkal, asszonyokkal, mit műveltek a magyar gyárakkal, a magyar férfiakkal, a gulággal, az András út 60, és még tudnám sorolni. Ezek a mocskok ugyanúgy a spázban vannak, mint a tizedes és többiek filmben. Tehát innentől megint, és azért kell róla beszélni, mert akkor már nem szeretik, mert akkor nem akarnak robbantani, mert mindenki mondja, úgyis robbantani fognak, tehát már a poén nem fog beérni. Ez éles. Beszélni kell róla, és azért kell beszélni, mert bármire képesek. És amit itt senki nem tud elképzelni velünk együtt a színpadon, ők arra is képesek. Tehát egyáltalán nem bízom egyetlen egy oroszban sem, főleg ha átlépi a magyar határt. Kifele átlépte, várjál, hiába lépte át kifele, hát először Gyurcsány Ferenc után, meg ez a szép hajú külügyminiszterünk, aki mindig ilyen taknyot ken a fejére, hát a férfiasabb lesz tőle, az meg beengedi őket a szerverekbe, meg beengedjük őket a bankrendszerünkbe, meg beengedjük mindenhova. Ez nagyon nem vicces, ott vannak mindenhol, tudnak minden információt, és bármire képesek, hogy Orbán Viktor az emberük legyen, mert Orbán Viktor az ő előretolt helyi őrségük az Európai Unióban, amit szét szeretnének verni. Nekünk ez a feladatunk, hogy ezt ne engedjük szétverni. Ha jó az Unió, ha nem. Az oroszok verjék szét az Urálon túli területeket. Ugye nagyon nagy különbség most ebben a kampányban az, hogy és Sanyi utalt az előző válaszában ilyesmire, hogy most nem a Ripost diktálja a tempót, hanem a Washington Post. Nagyon nem mindegy. Nagyon-nagyon nem mindegy az, hogy a Ripost az tulajdonképpen valószínűleg simán felhasználta volna egy ilyen önmerényletnek a termékét tulajdonképpen. És az, hogy ezt előre megírja egy ilyen lap, ráadásul pont akkor időzítve, amikor. És még megír benne egy csomó olyan részletet, ami egyébként legalább ilyen fontos, ha már itt a takonyhajú külügyminiszterről beszéltél. Azért csak azért nem beszélünk szerintem kellő súllyal, de szerintem kellene arról, hogy az tényleg mi, hogy megírják azt, hogy Szijjártó Péter az uniós külügyi tanács szünetében felhívja Lavrovot, hogy akkor a szankciók ügye hogy is áll. Tehát, hogy ez a hegedűs hadnagyi póz tulajdonképpen. Tehát, hogy ez árulás, ez nettó árulása annak, ami történik, meg az, hogy konkrét jelöltekről leírja azt, hogy milyen jellegű kompromatok fognak róluk készülni. Tehát, hogy ez a cikk, ez egy elég alaposan dokumentált, és hogy azért arra is felhívnám a figyelmet, hogy a magyar választásokkal kapcsolatban a Washington Post és mind a Guardiannek az Oroszország szakértője foglalkozik. Tehát, hogyha ez nem vészcsengő, akkor nem tudom, hogy micsoda. Ugye a Sean Walker a Guardian részéről, és itt ez a hölgy, aki a Putyin emberei című könyvet írta. Szóval ők nem kispályások ezen a területen is, és ez mindenféleképpen vészcsengő kell, hogy legyen. A probléma a ellenzék részéről az az, hogy a Fidesz közönsége leginkább már a termékével szokott az orosz beavatkozásnak találkozni, és nem feltétlenül az orosz beavatkozás ténye üti ki náluk a biztosítékot, hiába van ugye a szuverenitás ilyen fölsrófolva, meg a háború béke történet. És még azt tartom fontosnak ebben, hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy Putyinnak nem fontosabb Orbán Viktor, mint Orbán Viktornak Putyin. Ilyen jó szövetségest Putyin Moszkvából nem fog találni. Alice Weidel nem lesz ennyire hatékony Orbán Viktor számára. Meg hol van Alice Weidel attól, hogy csak kormányt alakítson, nem hogy rendszert foglaljon. Igen, igen, igen. Igen. Erre céloztam, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Én azt hiszem, hogy egy ilyen helyzetben játszunk el a gondolattal, hogy történik egy hamiszászlós művelet valahol az ukrán határ mellett. Játszunk el a gondolattal, hogy történik egy merénylet kísérlet Orbán Viktor ellen. Éppen most. Éppen ebben a kritikus 3 hétben, ami még hátra van. Azonnal mi vetődik fel, hogy kinek az érdeke? Azonnal. És azt hiszem, hogy minket elsősorban, minket, a rendszer ellenlábasait elsősorban a nyilvánosság véd meg egy ilyen művelettől. Tehát az a tény, hogy hetek óta ezzel foglalkozik a rendszerellenzéki sajtó. Az a tény, hogy a Washington Post írja meg, hogy erre készülnek. Annyira kockázatossá tesz egy ilyen műveletet, hogy már nem, én nem hiszem, hogy érdemes egy ilyen műveletet végrehajtani, amikor már gyakorlatilag mindenki erre vár, hogy jönni fog. És akkor most végrehajtják, a nulladik pillanatban az lesz, hogy hát igen, most kellett jönnie. Ki fogja ilyenkor azt gondolni, hogy jaj, hát Orbán Viktor a mártír, akire rálőttek a véleményért, azért, mert ő patrióta, azért, mert ő a szuverenista, és így tovább. Nagyon nehéz, tehát, amire mindenki vár, az nem, ez a művelet akkor működik jól, hogyha meglepetés, ha meglepetést szerez. Ha 1 éve történt volna, úgyhogy senki nem várja, 1 éve senki nem beszélt erről. Ha 1 éve történt volna, működhetett volna. Csak 1 éve még nem voltak annyira kétségbeejtő helyzetben, hogy ehhez folyamodjanak. 1 éve még volt A tervük, B tervük, C tervük, D tervük, E, F, G tervük. És ha H-hoz eljutnak, akkor jön az önmerénylet. Most arra nagyon úgy tűnik, hogy eljutottak a H-hoz, de most már mindenki erre vár, mert már a A-t, a B-t, a C-t, a D-t, és így tovább mindenki végignézte. Végignézte, hogy kudarcot vallottak benne. És most, hogy eljutottak a H-jelű tervhez, már mindenki tudja, hogy a tánclépés ez lesz. Ennek az ismeretében nem hiszem, hogy végrehajtják. Nem hiszem, hogy hatékony lenne. Abban a szent pillanatban, hogy megtörténik, mindenki sejtené, hogy mi történt, és ha meg kiderül, hogyha ez egy vizsgálat nyomán kiderül, hogy az Unió bizonyára vizsgálni fogja, hogy az egyik országában történik egy ilyen, ha erre fény derül, annak a következményei sokkal súlyosabbak lehetnek Orbánékra nézve, mint egy elvesztett választásé. Egyrészt tényleg nagyon jó, sokkal messzebbre mentek volna, vagy mennének már most, hogyha nem lennénk az Unió tagjai, ezt azért már rögzítsük. Tehát ha mondjuk hallgattam ezt a szegény grúz elnököt tegnap a Szipeken, hát gúzsba kötve táncol. Bocsáss meg, csak ha nem lennénk az Unió tagjai, akkor Mészáros Lőrinc még mindig gáz szerelne. Csak ezt is jelzem. Ja, nem erről a rendszerről beszélnénk. Persze. De egyébként az, Istenem, hogy ne akasszam már meg mindig a mulatságot, hogy egyébként olyan érdekes volt, hogy az összes felszólaló lelkes korrupció ellenes harcos. De valami én mondom, mi most, amikor ezt mondják, akkor hol van Viktor? Meg ezek most miről beszélnek? Vagy a közönség minek tapsol? Elindulnak egy országba. A korrupció maga. Sőt, az Abaszkál egyébként maffia államozott. a jelenlegi spanyol miniszterelnökkel szemben. Hát mert tudta, hogy hol van. Azt hittem, hogy beszarok. Olyan jókat jó, hát egyszerre síred, mert meg egyszer örülök, ez az egyik dolog. A másik dolog, mert egyetértek azzal, amit a Robi mondott, ez nagyon fontos aláhúzni, és összefügg azzal is, hogy azért az orosz gyártók, meg okosok, noha nem abba az iskolába jártak, ahol a szíjjártó, hanem komoly iskolába. Tehát az Ohrana óta, azért Komintern, igen, és a többi, de ez a többi igaz. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly szervezet, de nem ismerik azért ezt a helyzetet. És egyébként a Washington Post is arról ír különben, hogy maguk a szolgálatok is elvetették ezt az ötletet. Ellenben az mindenképpen állítható, hogy ezt elmérték, és ebből a szempontból, bár itt a Robi mondott valamit, és ugye egy év élményemet muszáj megosztanom, sajnos, hát nincs itt a Dévényi, mert akkor ketten mondanánk, hogy ugye mazoista módon figyelem, hogy konkrétan mit művelnek in situ. Olyan elképesztő uszítás van, amilyet még nem tud. Tehát effektíve a mai déli híradója semmi másról nem szólt. Csak és arról, hogy itt erőszaktevők, Orbán család, a nemzet szedik elő orbaszájba. Nyilván ott is van, Ukrajnában is van egy csomó influenza, ráadásul van is okuk azért haragudni. És ezeket a videókat játsszák be, ahol hát nem biztos, hogy kedves szavakkal illetik a magyar kormányt, Orbán Viktort, meg minket sem, ha úgy tetszik. Hát egyébként az egyik nagy érdeme ennek a kurzusnak, hogy ezt a szomszédságot 100 évekre ripityára. Akár az oroszok nyernek, akár az ukránok nyernek. Egyetem. Ezt meg fogjuk emlegetni. Megfogják, Istenem, a gyerekeim. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy nyilván Európa is tanul. Szeretném ide idézni, csak amikor kellett volna, azért jobb lett volna, ha előbb észrevesszük. Tehát annak idején az a szöveg, hogy a Boris Johnson az az őrült megakadályozta a Minszki megállapodást, ott a NATO egyéb és főleg a brittek akadályozták meg, mert megmondták, hogy az oroszok nem fogják betartani. Nem fogunk olyanért garanciát vállalni, egyszer már garanciát vállaltunk, amit nem tudunk betartani, mert az oroszok föl fogják rúgni, és háború lesz. Ez egész arról szólt, hogy Európa védtelen legyen. És most egyelőre még Európa, és nem csak az Unió, hiszen unión kívüli tagországok is csatlakoznak Európa önvédelméhez. És mi nem arra kerülünk, szarik Orbán Viktor, a Putyin, nekünk ez, aki fölhívja Lavrovot a tárgyalás közben, tehát rosszabb, mint Hegedűs hadnagy. Bocsika, Hegedűs hadnagy sokáig titokban tette, amit tett. Ezek meg az orrunk előtt csinálták, évek óta csinálják most is. De szerencsére, és ez nagy szerencse, és ez nagyon fontos, valószínűleg ezt már nem merik megcsinálni, hogy meddig mernek el, nem tudom. Bár újból megemlítem, hogy aki szülőként megcsinálja azt, amit az Orbán megcsinált a gyerekeivel és az unokáival, azt szülő, tegye föl valaki, gondoljatok, mit kéne veletek szemben elkövetni, hogy a gyerekeiteket oda toljátok, célkeretbe, megnevezve, néven nevezve. Mit? Nem most itt talán megengedhetem magamnak azt a letteltes, már lélektanászunk, és egyébként szörnyű, de tényleg így van. Mondjuk a érdekes módon a Gáspárt azt nem hívta föl. Aki nehogy azt higgyék már, hogy ottan Csádban vezénylő tábornoknak van oda téve. El van dugva. Csak ennyit a családról, meg a gyermekvédelemről, meg a nemzeti konzervatív politikáról. Jó, de ne felejtsd el, hogy két dolgot szeretnék az előzőkhez hozzátenni, mert arról beszélgetünk, hogy merénylet Orbán Viktor ellenben, senki nem hisz, és Magyarország nem egy ilyen ország. Tehát mi még nem vagyunk ezen a nagyon alacsony színvonalon, bárhogy hűítenek minket 16 éve. De bármi, ami az embereket megzavarja, robbanjon föl egy kukas párparkolóban, vagy egy óvoda ajtaja, az még jobban megzavarna az embereket. Nem akarok az oroszoknak ötleteket adni, mert van nekik annyi, mint a dög. Tehát bármire föl kell készülni, akkor nem szabad ijeszgetni az embereket, mert a gyerekek beszélnek róla. Nekem 9 unokám van, és én is beszélgetek velük. Mert most milyen régi fajta vagyok, hogy beszélgetek az emberekkel. 8 éves unokám a következőt mondta, számolta, azt mondja, miért vannak ezek a plakátok ezek, és ugye el tudja már olvasni, azt mondja. Én nem inkább, nézegetem a politikus, meg ezt a sok hazudság, meg lesz háború, mert én nem szeretnék háborút, és miért nem az van rajta, hogy nem ásszon föl senki a villamos tetejére, meg a vasúti kocsi tetejére, mert meghal, vagy leég a lába. Vagy azt mondja, miért nem az van rajta, hogy hogy kell újjáéleszteni a nagypapát, hogyha szívinfarktust kap. 8 éves. És egymás között beszélgettek, és a másik az volt a legaranyosabb, azok már 11 évesek, 12 évesek, meg kis gimnazisták, azt mondták, hogy nálunk az osztály háromnegyed része tiszás. És akkor mondtam, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy nem szavaztatok, azt mondja, vitatkozunk, azt mondja, egy mondta a másik, azt mondja, te, az én nagyapám néha bejár a tévébe, és a Tisza mellett beszél, de megszól a másik, azt mondja, a francba az enyém fideszes. Tehát a gyerekek beszélgetnek, de és sokat beszélgetnek, és ezek kisiskolások, ezek nem egyetemisták. Az már egy nagy dolog, hogy a 11 éves fideszesek, vagy fideszes szülővel megvert kölykök, azok magyarázkodnak az osztálytermekben. Van, pontosan. Ezt is megértük. De ettől függően a Sanyinak igaza van. A Sanyinak igaza van, hogy a legmocskosabb dolog gyermekeket és nyugdíjasokat fenyegetni. Ennél ez mindennek az alja, és igen, nem értünk le az aljára, Sanyi. Van egy rossz hírem, nem értünk le az aljára, semmi baj. Az a dolgunk, hogy elrugaszkodjunk. Nem lesz könnyű. Grecsó Krisztián volt valamelyik podcastnak a vendége, és valahogy a beszélgetés végén azt mondta, hogy közéleti témákról volt szó, már nem csak önmagáról, meg az írói tevékenységéről, meg a politikáról, és azt mondta, hogy teljes mértékben rajta vagyunk az orosz úton. És ő ezt értette a kultúrától kezdve a közéletet, a politikát, mindent. Így elgondolkodtam azon, és ugye van ez a tizedes, meg a többiekből kiragadott mondanat, amit minden magyar ismer, hogy az oroszok már a spájzban vannak. Ugye a következőt mondta a Matthias Corvinus Collegium Nemzeti Kapcsolatok Iskolájának Oroszország kutatója, de ez egy Fidesz közeli... Nem, ez fideszes, az nem közeli. Igen, jó, igen. Alkonyi, fideszes, Alkonyi Zalánról van szó. Azt mondta, az orosz beavatkozás a magyar választásokba kiterjedésében, módszereiben és kifinomultságában példanélküli az Európai Unióban, és azt mondta, hogy legalább 5 olyan kollégájáról tud, aki ebben az orosz oldalon érintett. Ez az ember nem fideszes, mert nem mondana ilyeneket. Ez az ember nemrég még fideszes volt. Várjál, nem, rosszabbat mondok neked, ez az ember nincs meg. Te, most keressük meg őt, nem tudjuk merre van, mert nagyon eltüntették. De az aranyórát... Jó, már bocsánat. Na bocsánat. Szóval ez a... Például, amikor a gyerekügyben az aljáról beszéltem, én azt mondom, hogy magamról mondhatom, ha engem a jövő héten fölrobbantanak, hogy kilövik a kerekemet, az nem akkora mélység, mint amikor az ember a gyerekére hivatkozik, az egyik. A másik meg ne haragudj, csak ezért mondom, én órákkal azután, hogy ez a videó megjelent, amit nem nagyon lehet már megtalálni, ahol ez a gyerek, fiatal ember elmondja, amúgy elkövetett egy nagy hibát, nem egyszerűen csak annyit mondott, már a saját személyes életét illetően, hogy mondott 4-5 nevet. Neveket mondott. Konkrét neveket. És belülről? Mit? Belsőket ráadásul. MCC is neveket mondott. Hát igen. De, és nem csak MCC-s neveket, magyarokat, hanem mondott orosz neveket is. Azon kívül elmondta, hogy megy a körükben a honosítás, már hogy állampolgárságot kapnak, és többi, és többi. Már bocsánatot kérek, megint elrontom a hangulatot. Én azonnal összeszartam magam, és tudtam, hogy a gyerekkel baj lesz. És azzal a gyerekkel tuti, hogy baj van. Elkezdtem... Már fizikailag úgy érte, hogy érte valami? Hát úgy, mint ahogy egyébként már mondják, és Gulyás Gergely is elmondta, hogy ő neki súlyos igen. Tehát... A jóisten kegyelme legyen vele. No. Igen, ez nem játék. Már bocsánat, és egy dologról szeretnék, el fogok mondani valamit. Én, mint hisztérikus elkezdtem keresni embereket, hogy figyeljünk erre a dologra oda, mert hogy ez lesz a sorsa. Hát itt van a Navalnyinak a, vagyis az orosz, ez az orosz influencer, szégyellem, most nem jut a neve, eszembe, aki egyébként nagy putyinista volt, és most elmondta, ez már pszichiátriában. Na most tudtam, halálbiztos volt, hogy ez fog történni. El is tüntették a izét. Az a szöveg, amit a gyerek egyébként a gyerek nevében megjelent, az nyilvánvalóan kamu szöveg, már hogy minden rendben van, elmentem a PhD-met írni. Találtam olyan embereket, nem fogom a nevüket elmondani, akik fel tudták vele venni a kapcsolatot, de aztán eltűnt. A gyerek szőrén szálán tényleg eltűnt, és kurvára nem mulatságos. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy engem megrettentett ez a közöny. Komolyan mondom, a telefonokban is. Az a közöny, ahogy ezt a magyar közvélemény tudomásul vette. Amúgy meg egy dolgot hagyd tegyek hozzá, egyébként már régen tesztelve vagyunk, és örülök, hogy szóba hoztad az óvodásokat, meg emlékezzetek vissza azokra a kamu bombafenyegetésekre, ami több iskolát, meg több óvodát, nem erről beszéltél, hanem arról, hogy jó, mindegy, tehát arról beszélek, hogy ezt már tesztelték. Nem jött be. Tesztüzemben vagyunk. Ki az, aki meglepődik azon, hogy Szijjártó az uniós tárgyalások, uniós megbeszélések szünetében Lavrovot hívja telefonon? És én nem. Ugyan már, hát a MediaWorks minden orgánumának valamennyi eresztékéből özöllik a ruszki propaganda most már egy évtizede. Tök nyíltan csinálják, hát az Origónak az orosz zászló a fejléce. Megnyitod az orosz híreket, megnyitod az Origót, és az átfedés 96%-os. Talán az időjárás jelentés az a 4%, ami különbözik. A magyar társadalom át lett hangolva ruszki baráttá. És ez tulajdonképpen le is zajlott, csak ez a ruszki barátság, ez nem bírta el a krumplileves fejadag visszaesését. Hát ez a szomorú hír. Ez a szomorú hír. Hát 2018-ban, amikor még jutott krumplileves, már érződött ez. Már lehetett tapintani ezt. Csak akkor még nem hasonult meg vele ennyire a magyar társadalom. Mostanra, hát ez alább hagyott. És én tökéletesen egyetértek azzal, amit mondott a Sándor, hogy bizony a gátlástalanság és az agresszivitás az minden korábbi mértéken túl tesz. De a helyzet az, hogy a gátlástalanságuk meg az agresszivitásuk az azért már egy jól ismert jelenség. Van valami új? A kétségbeesés és a kapkodás. Na és az eddig nem volt. És most ez jól érződik. Tehát és ez az igazán nyomorúságos, amikor az agresszivitás és a gátlástalanság a kétségbeesett kapkodással párosul. Az az önleleplező, meg a szánalmat, meg kárörömöt kelt. A szánalom nem abban az értelemben, hogy együttérzés, hanem abban az értelemben, hogy gúnyos röhögés. Amikor az egyik digitális polgári körülésen azzal udvarol az egyik DPK tag Orbán Viktornak, hogy a világ legbefolyásosabb embere. És ez az Orbán Viktor az, aki munkaórákat tarhál a lakossági fórumon, és azt magyarázza, hogy adjanak nekünk munkaórákat, a kerti munka most ráér, most engem kell hatalmon tartani. Ehhez képest elmegy Hódmezővásárhelyre virágot öntözni Lázár Jánoshoz. És amikor ezt érzi az ember, hogy itt van ez a hatalmas ember, ez a nagyon-nagyon-nagyon befolyásos ember, aki a világ nagy vezetőivel van bratyiban, és ő arról beszél, hogy adjanak nekünk munkaórákat, vegyenek ki szabadságot, legyenek szívesek. És kampányoljanak, hogy hatalmon tartsanak. Hát ez aztán nem az erőjele. Meg hát mivel vagyunk beljebb azzal, hogy ő tulajdonképpen jóba van ezekkel a hatalmas emberekkel. 9 nappal a nagy béketanács megkötése után béke Trump elnök úr megtámadja Iránt. Állatira jóba van Putyinnal, mennyivel vagyunk beljebb, mikor elmondja, hogy hát harcászati célokban nem tudom visszafogni Vlagyimirt. Tök jó, és hogyha minden bajunk a háborúból származik, akkor tulajdonképpen miért is jó nekünk, ha ennyire jóba vagyunk. Viszont az orosz beavatkozás meg az Alkony Zalánnak az esete kapcsán az jutott eszembe, hogy Hát ez most egy nagy szégyen lesz, hogy pont a Mandinert fogom felhozni példának, de hát mit csináljak, ha konkrétan ott jelent meg. Jó pár évvel ezelőtt, tehát még nagyon-nagyon a NER-nek az elején, nagyon 10-11-12 környékén, több újságírójuk kiment Moszkvába, és ott ellenzékiekkel beszélgettek, mert akkor még tulajdonképpen a Mandinernél még ez volt a szexi. És akkor ott beszélgettek egy ellenzéki aktivista újságíróval, egy orosszal, egy hölgyel, aki elmondta azt, hogy tulajdonképpen hát az van, hogy itt Moszkvában bármikor kiírhatod az újságodban, meg bármikor leírhatod, hogy fuck Putyin, vagy bármi ilyesmi. Ellenben, hogyha mondjuk elmész Szibériába, és ott megpiszkálod mondjuk egy beruházásnak a hátterét, akkor könnyen lehet, hogy mondjuk hazafele jöhet. Esetleg elásnak, vagy akkor még teherautóban utaztak, most jött elő ez a alaksorba laksz, és a tizedikről esel ki. És tulajdonképpen itt is ezt látjuk, hogy úgy lesz ez a dolog egyre élesebb, hogyha valóban így tényleg így megnevezi ez a fiatalember ezeket a neveket, kimondja ezeket a neveket, hiszen az MCC Festen ugye eddig is fellépő volt az a Lauren Chen, aki hát tényleg basszus, tehát hogy a Kremlnek a Kanadába tolt helyőrsége. Fellépett az a Dominic Cummings, aki gyakorlatilag a Brexit habony árpádja volt, és óriási nagy tisztelettel fogadták. Csak hogy eddig az úgy volt, hogy jó, hát az MCC-re elmentek a mandineresek, meg elmentek a gyakornokok, de most már, amikor ilyen helyzetben kerülnek elő nevek, és külföldi nevek, akkor nagyjából az a különbség, mint a Washington Postos önmerényletnél, hogy persze beszélgetünk róla, hogy biztos megvan ez a forgatókönyv, de amikor előhozzák, hogy igen, tényleg itt volt, elvetették ugyan, de itt volt ez a forgatókönyv, akkor azért az nagyon más. És egyébként én abból az egy dologból gondolom, hogy valószínűleg tényleg el volt vetve ez a forgatókönyv, hogy, és abból is, hogy volt, hogy most ugye Szentendrén beszélt Orbán Viktor. Én ott voltam, és ott volt Vitályos Eszter beszélt előtte, meg Kocsis Máté. És azon a Szentendrén, ahol nem is tudom, 2 vagy 3 héttel ezelőtt hír volt, hogy ugye gázpisztollyal rálőttek egy Fidesz aktivistára. És Orbán Viktor is fölhívta, Vitályos Eszter is fölhívta. Kapásból úgy hívsz föl valakit, hogy ott van egy kamera a másik oldalon. Gázpisztoly, és megy is, úgy van benne a telefonon. Igen, és úgy megy is ki egyből a Facebookra. Egy büdös szó nem esett erről. Tehát Szentendrén, ahol elvileg lett volna egy aktivistánk, akit föl lehetett volna hozni, föl lehetett volna használni arra, hogy lám-lám, itt vannak köztünk ilyen bátor hősök, egy büdös szó nem volt róla. Jó, de ne felejtsd, nem véletlen jelentkeztem, most előtte akarok gondolni, gondoljanak bele, színházba ülünk, mi marra rossz színészek vagyunk, de Orbán is be kell, hogy valljam. Tehát nem csak szar miniszterelnök, szar színész is. Fölhívom a lányaimat. Nekem ugye van 4 gyerekem született, 9 unokám. Bárkit fölhívok a családból, tudják, hogy én hívom. Nem kell bemutatkoznom. Életem bemutatkoznom. Én vagyok a fotter. Hát gondoltam, hogy nem a postás. Tudtam, legalábbis addig te voltál az apám. Tehát fölhívja, ott nagy öröm, így Isten, itt a világ vége, a harmadik világból kitör, ha nem kell szavazok meg, és bemutatkozik mind a 3 lánynak. De nem véletlenül jelentkeztem. Édesapád vagyok. Édesapád. Hát azért mondom, és életemben nem mondtak ilyet a gyerekeim nekem még, de mindegy. De tudod, miért jelentkeztem? Tudod, miért jelentkeztem? Azért jelentkeztem, mert a Sanyi ezt nagyon jól tudja, hogy annak idején az IMON képezték a 3 nyelven beszélő hírszerzőket és elhárítókat, és az egy szakma volt, azok profik voltak, ez Moszkva. Én tudod, miért csodálkoztam? Én nem tudtam, ekkora idióta külügyminiszterünk. Tehát ennyire konspirálatlanul, ennyire hülyén, ennyire, nem IMON-ra jár, csak mondom, kezdet, ezt az embert nem tudom, hol képezték ki, de nagyon rosszul képezték ki, ha mindenhol lebukik, plusz ennyire bukik le, mert az a Washington Post nem írta volna, hogyha ez nem lenne igaz a perek miatt. És ez a nő az 25 éve Oroszországgal foglalkozik, anyanyelvi szinten beszéli az oroszt. És akkor még egy dolog, hogy a legnagyobb emberünk, meg Istenem, meg a... Fogadjuk el, hogy van 2 millió ember, aki imádja Orbán Viktort, ebből 1 millió belőle él, 1 milliónak meg nincs esze annyi, hogy fölfogja, hogy mi történik az országban. Mi nem szégyen. Eddig nem tudtuk, mert nem volt annyira nyilvános a Facebook. De gondolj bele, mitől lenne ő nagy ember? Először is, amit a Sanyi mondott, azt se tudják Moszkvába, ki ez a kis izéki küldött emberünk, 2. Erről az utaztam, hogy egyszer mentem, nem akarom megmondani, melyik nagyvállalat emberével egy ilyen mozgó járdán, egy külföldi reptéren, és egy állati csinos nő jött szembe, és természetesen az úri gyerek, aki mellettem állt, és mi magyarok mindig urak vagyunk a nőkkel, elmondta, hogy miket csinálna vele. Mert hát külföldön voltunk. És így mellettünk ért a csajnak, a szeme nem rebben, de tényleg nagyon jó csaj volt. És azt mondta, odaértünk, azt mondja, kisfiú vagy te még ahhoz. És így majd mentünk tovább, ugye, mert jelenkezel. Mert tehát ennyit Ormán Viktortől kisfiú ahhoz, hogy vele foglalkozzanak a világ. Az a helyzet, hogy évek óta nem nagyon fogja fel a magyar közvélemény Orbán Viktor politikai súlyát. Az adja, hogy Magyarország népe úgy döntött, hogy az unió tagjai leszünk. Magyarország népe úgy döntött, hogy a NATO tagjai leszünk. Ha jelenállás szerint, a Lisszaboni szerződés szerint egy uniós tagállam egy nagyon fontos politikai kérdésekben, a legfontosabb kérdésekben, meg intézményileg is helyzete okán súllyal bír. És most egy olyan helyzetben, amikor Putyin Eurázsiát akar, illetőleg szatellitállamokat, meg háborúban érdekelt, amúgy ráadásul betársult mellé ez az ember, aki sajnos nem Churchill, hanem egy komplett idióta, már hogy az uniót szét kell verni. És ez nem csak személyi döntés, tehát ezek mögött súlyos dolgok vannak. Az, hogy mondjuk Trump mögé beállt, és nem fogom most ragódni a fél szilícium völgy, az nem véletlen. Tehát egy 400 milliós konfederáció, hogy provokatív legyek, az kurvára nem kell se Kínának, se Oroszországnak, se Amerikának. Darabonként kellenek ezek az országok. Amúgy tényleg igazad van, hogy mondtad az elikvány, szóval azért arra már kurva kíváncsi leszek, amikor mondjuk Németországból szatellitállamot csinál. De sajnos belőlünk simán. Simán. És ez azért fontos, mert az Orbán hihetetlen hasznos ügynök. Ezért ezt megfizetik. Hát nézzenek már oda, valaki, nem tudom hány, lehet, hogy itt a teremben is vannak olyanok, akik nem akarom megbántani senkit, akik azt se tudják, hogy ki az a Lukasenka. Na most nagyjából ennyien tudnák egyébként, hogyha nem lennénk uniós tagállam, Orbán nevét is. Tehát ezt fogjuk föl, ezért ilyen baromi fontos, amit csinál. Mert jelenállás szerint effektíve kiszolgálja az orosz háborús politikát. Egyszerűen csatlós állam vagyunk. Bocsánat, részt veszünk egy népirtásba, egy hibrid háborúba, amit nem csak a tűzvonalban végeznek, hanem... Ezt én elkérem. Köszi. És annyi neked, annyi. Azt hiszem, hogy fontos itt és most kiemelni, kapcsolódva ahhoz, hogy Orbán egy kicsi fiú, túl kis fiú, hogy Orbán Viktor valójában egy imposztor. Orbán Viktor egy olyan, most kérem a jelenlévőket, hogy értsék jól, egy olyan Justin Trudeau, akinek hallatlanul imponál Vlagyimir Putyin, és Vlagyimir Putyinnak látszani óhajt, miközben hát olyan tétekkel szereti játszani a politika játékát, nagyjából mint Meloni, Macron, mint ezek az amúgy demokrata nyugati vezetők. És ő erre alapozta ezt az ügynök státuszát, hogy Magyarországból legyártotta ezt a csatlós államot, ami be van ékelve a nyugati szövetségbe, úgy a NATO-ba, mint az Európai Unióba. A helyzet az, hogy ezt kiválóan kiépítette, és nagyon ravaszul, és nagyon ügyesen működtette, csak közben jött a háború. Békeidőben ez belefért. Háborúban, ahol a tétek megnövekednek, ahol már nem arannyal, hanem vérrel fizetik a történelem árát, ez már nem fér bele. És Orbán Viktor beleszorult ebbe a státuszba, ebbe a fenntarthatatlan státuszba. És most jelenleg visszaég rá ennek valamennyi következménye. És Orbán Viktornak egyre inkább választani, egyre sürgetőbb a választása, hogy az imitált és a tényleges énje között döntsön. Hogy ő most akkor valójában egy eurázsiai erős embere. Mert ha meg akarja őrizni a hatalmát, most nem a 3 hét múlva esedékes választásról beszélek, hanem a rendszerének a kifutásáról, a kimeneteléről beszélek. Gondoljunk el egészen 2030-ig. És legyünk igazán pesszimisták. Ha meg akarja őrizni Orbán Viktor a hatalmát, akkor így vagy úgy eurázsiai típusú, fehér orosz típusú, vagy közép-ázsiai típusú átmenetet kell végrehajtani a Magyarországon. Tehát Magyarországot ebből a hibrid rezsimből tényleges diktatúrává kell formálnia. Na most a kérdés az, hogy Orbán Viktor, aki soha életében nem játszott ilyen tétekkel, Orbán Viktor nem rendelt el gyilkosságokat, meg terrortámadásokat a saját népe ellen. Tehát ő valójában elsajátította a kulturális jegyeit a Lukasenkóságnak, vagy az Erdogánságnak, vagy a Putyinságnak, miközben hát egy nyugati típusú figura, akinek a keleti típusú erős emberek imponálnak. És ez a kettős identitás, ez az, aminek lassan-lassan lejár az ideje. A kettő közül választania kell. És a nagy kérdés, hogy van-e bátorsága egy imposztornak, egy színésznek, aki megjátszotta azt, hogy olyan, mint a Putyin, meg olyan, mint a Lukasenko, de valójában nem olyan, van-e bátorsága, és egyáltalán van-e képessége egy 60-valahány éves embernek most ezzé válni? Van. Van azért, mert különben... Nem gondolod, hogy lehetetlen neki már ebből visszafordulni? Én például ezt gondolom, de mi, dehogy. Három hét múlva választás. Nem készültetek abból, amit most föl fogok olvasni, de nyilvánvalóan képben vagytok mindannyian, úgyhogy kérem, hogy reagáljatok. Azonnal. Tehát. Sanyéktól vedd a mikrofont. Azt mondja, idáig közel 500 000 levélszavazatot regisztráltak, akik jellemzően a Felvidéken, Erdélyben és a Vajdaságban élnek. Ők 90-92%-ban a Fideszre fognak szavazni, pontosabban ez lesz majd az eredmény prezentálva, hiszen a levélszavazatokkal mindannyian tudjuk, azt csinál a Fidesz, amit akar. Ez azt jelenti, hogy az ellenzék mínusz 500 000 szavazatról indul, ami a várható részvétel kb. 80% arányában már is 7-8%. A Fidesz begyűjt megvásárol mintegy 300 000 roma szavazatot. Ádi szerint, már beszéltünk erről csak mi ketten, ez van 400 000 is, és még 200 000 totál leépült, elszegényedett ember voksát, ami ugyan pénzbe kerül, de hát ugye nekik van erre. Azaz már is 1 millió szavazat a választási ellenzék számára a hátrány. Ez 16-17%-os handicap. A tiszai jelenlegi állás szerint reálisan 3,2-3,3 millió szavazatra számíthat a listán. Ezt egy elemző. A Fidesz begyűjtött 1 millió mellé tutira számíthat 1,2 millió nyugdíjas szavazatára, ami már is 2,5 millió kevés szavazat. Igen, ez így nagyon rosszul hangzik, de ezt azért olvastam föl, mert én szerintem ezek nem hülyeségek, még akkor is a Sanyi szerint a faszba kell mennie. Szerintem nem kell, mert még mindig ne dőljünk hátra, mert egészen elképesztő adatokat hallani arról, hogy így vezet a Tisza, úgy vezet a Tisza. És hát ha ezt most itt összeadják, akkor vedd át a szót. Bocsánat, az igazság, hogy ne üssön meg a guta. Egyrészt nem dőlt hátra senki, tehát nem érdekel, nekedek a béjóslások, meg az elemzők se érdekelnek. Nem dőlök, hát jobban be vagyok szarva, mint bármelyik elemző. Ellenben ezért a tanulmányon nem kapok egy büdös fillért se, mint másért se. Most, az az igazság, hogy a meccsnek akkor van vége, amikor lefújják. Tudjátok, hogy működik ez a dolog? Az a pénz van meg, amit elköltöttünk, ezt én gyakorlatban tudom. Így van, tehát semmi baj. Tökéletesen igazán Ádámnak, és ő ismeri is a szegény embereket. Ebben az országban 600-700 embernek a kétharmadát megveszik, egyharmadát meg megfenyegetik a közmunkásokat. Olyan nem szállsz fel a buszra, hétfőn már nem kell jönni dolgozni, ezek most történtek, amíg buszoztatják ennek a szerencsétlen Sztálinnak a eseményeire az embereket. A másik, hogy a határon túl a 92-t ki lehet hozni, ha mindent fölbontják előtte, mert akkor azt kidobálják, aki nem, mert az már nem lesz 92, de lesz valamennyi. Akkor azt mondom neked, akkor innen kell nyerni a meccset. Tehát nekünk mindig egyet több gólt kell rúgni, mint a gólt ők fognak rúgni. És Sztálin ezt nem fogja abbahagyni, nem lehet, hogy hívom Sztálinnak különben, mert amikor elloptuk ezt a pénzt ugye a ukránoktól, akkor rögtön az udgorokban, hogy Sztálin is postarablóként kezdte. Orbán meg postarablóként fejezi be reményeim szerint a pályafutását. Csak hogy vicceskedjek, bocsáss meg, ő nem Sztálin, ő Horthy Miklós, és Lázár János is Horthy Miklós, ők maguk ennek vallották, úgyhogy inkább tartsuk magunkat az autentikus forrásokat. Nem akartam a szocialista érzelmeket meg, azt a hármat, aki a teremben van hát szerintem megszavarni, de ettől függetlenül Ettől függetlenül értem, amit mondasz, hogy gyerekek, ne adjuk már felett, úgy megyünk be a ringbe, hogy le van téve a kezünk, úgy pofán, hogy kiesünk. És meg ki mindenki megyünk be. Meg Julius Cézár. Én azt hiszem, hogy Kádár János ráfeküdt Horthy Miklósra, és megszületett Orbán Viktor. Az a nagy kérdés, hogy Orbán Viktor mit veszíthet azzal, hogyha végrehajtja ezt a totalitárius fordulatot, hogyha a hibrid rendszerét átformálja a diktatúrává, gyakorlatilag kivezeti, kilépteti, vagy kisodorja az országot a nyugati szövetségből, többet veszíthet, mint a hatalmát. Az a helyzet, többet tudnia kell, bizonyára tudja. Orbán olyan helyzetbe hozta magát, mint a sakkban a végjáték, ő a király. Még rengeteg lépése van. Léphet egy csomó mezőre. De már minden lépésével rosszabb helyzetbe hozza magát, mint az előző lépésében volt. Ezt hívják úgy a sakkban, hogy végjáték. Még ez még eltarthat, akár évekig, de a folyamat vissza már nem fordítható. Orbán belehajtotta magát egy olyan csapda helyzetbe, hogyha bent marad az unióban, akkor abba bukik bele, mert ki kell írni a választást, és mert nem tudja elcsalni. Ha meg kivezeti az országot az unióból, az azt jelenti, hogy mindenkinek az ingatlan tulajdona, aki ebben az országban él, és ingatlan birtokol, a 40%-ára esik vissza. Tehát ha valakinek van 10 forintja, abból 6-ot elveszít, és 4 marad. Nincs az az Isten, hogy ebbe ne bukjon bele. Tehát, és mondom, ha ez így történik, ott már többet veszíthet a hatalmánál. Most az a nagy kérdés, hogy egy 60 éves ember, aki soha életében ilyen tétekkel nem játszott, merészeli-e ezt? És én őszintén nem hiszem. Pont azért, mert imposztor, mert nem az, akinek mutatja magát, hanem csak megjátsza, amikor a karikás ostorral csattogtat. Ezek marketing blöffök, és nagyjából a karikás ostor csattogtatásban fejeződik ki, nem pusztán a magyarsága, hanem ez a kurucsága, meg ez a macsósága, meg ez az utcai harcossága. Ezekben az ócska gesztusokban, hogy püföli a jobb öklével a bal tenyerét, meg boxoló beállással pózol. De valójában ténylegesen az erős emberek nem demúzzák, hogy ők erős emberek, hanem terrortámadásokat rendelnek el a saját társadalmuk ellen, aztán megmentik őket ettől. De hol látunk Orbántól ilyet? De egy dolog, figyelj, Robi, sajnos számtalan példa van arra, az ember azonosul a szerepével. Hozzánő jellemileg, alkatilag, ez az ember már elhiszi magáról, amit egyébként hirdet. Legalábbis ne zárjuk ki. Ne zárjuk ki, nagyon remélem, hogy neked van igazad, de ne zárjuk ki, amúgy meg azért szeretném elmondani, hogy azért, ugye most már hallottam ilyet az M5-ön, hogy milyen jó Belarusziában olcsó az olaj, és egyébként régen volt ilyen, volt ugyan egy balhé egy választáson, de most ott béke van. Na szóval ugyanakkor azért Lukasenka azért maradhat a hatalomban, mert. És én elhiszem, hogy például az Orbán ezt nem látja, meg a klientúrájának egy jelentős része sem látja, meg hogy egy ilyen rendszer úgy működik, és itt most teljes joggal, és jó is az analógia egyébként a Sztálinért, hát a 25 év alatt az elitjének sokszorosát, az elitjének sok-sok tagját, intézményét hát ő kivégeztette. Itt ezek a versenyzők, akik most is ölik egymást egyébként a Kesmába, meg mindenütt, orba szájba, kis elemberek tűnnek el a színről. Abban a pillanatban, hogyha közel külföld leszünk, és a Varsói Szerződés, idézőjelben, hát a idősebbek tudják, hogy miről beszélnek, akkor Orbán léte is egy hajszálon múlik, de nem tudom, Robi, hogy ő fölfogja. Tudod, e felől van, no, bizonytalan vagyok. Egy valami látványos, amióta árad a Tisza, Orbán megőszült. De. 4 évvel ezelőtti képét nézd meg. Hát 4 év alatt. Azt rakták 4 év alatt egy fizikai roncs. Azt kellett újra kirakni most az utcákra, mert most megjelentek az Orbános plakátok. Amit egy kicsit kiegészítem, mert közben eszembe jutott pár dolog, amit még a folyosón beszéltünk erre a fölvetésedre, amit mondtál. Hogy egyrészt nagyon sok minden múlik a földrajzon. Tehát azon, hogy milyen választókerületekben történnek meg ezek a mozgatások. És tartom továbbra is azt, hogy ez a mozgatása a Fidesznek, tehát ez a szavazat szállítása, ez csúnya lesz. Tehát ha választási csalásra készülnek, azt most már úgy kell megcsinálniuk, hogy nem lesz szép. Csak hogy ez már nem az az ország, mint 2018 vagy 2022-ben, hogy így apatikusan átnéznek ezen. Másrésztről meg az ellenzék sem olyan, hogy nem figyel erre oda. Tehát hogyha ezeket a csúnya csalásokat adott esetben detektálják, és tömegével elkezdik jelenteni, és jegyzőkönyvezik, és fölveszik, és adott esetben rengeteg ilyen új szavazat, vagy új szavazást kell kiírni, meg szavazóköri eredményt kell majd megsemmisíteni, akkor mindjárt izgalmasabb lesz ez a dolog. És a másik az pedig, hogy nem véletlen, és ez jutott eszembe, hogy a Magyar Péter elkezdett lábra menni a Fidesznél. Tehát, hogyha a politikát egy ketrecharcnak vesszük, és hát az, akkor amit mi csinálunk, meg amit itt Budapesten látunk a politikából, az nagyjából ez a fejelés, öklözés, boxolás, stb. De a ketrec harcban lehet lábra is menni. Lehet kirúgni a másik lábát, és a Fidesz fejben nem jó. A Fidesz lábon jó. A Fidesz Kubatovban jó, a mozgósításban jó. És azzal, hogy a Magyar Péter elkezdett kis településekre menni, és ott gyakorlatilag elmondani a polgármestereknek, hogy nem fogja megérni az, hogyha csaltok. Mert hogyha változás lesz, akkor ezeket nem fogjuk a szőnyeg alá söpörni, és ki fogjuk vizsgálni ezeket a dolgokat. Akkor már is egy kicsit úgy megremeg a kéz ott a falubusz volánjánál, hogy viszem-e az embereket szavazni. Tehát akkor egy kicsit bizonytalanabbak lesznek az emberek, és hogyha tényleg mindenhova küldenek szavazókörökbe delegáltakat. 3-at is a Tiszánál. Kevés lesz, többet kell, és nem csak vasárnapra kell küldeni, mert a választási csalás az minden nap történik, és különösen előző nap történik ezeken a helyeken. Ezt Tiszaburán megírtam 3-szor, hogy ez hogy néz ki, tehát hogy az gyakorlatilag a bajnokok ligája a választási csalásnak, amit abban a faluban megcsinálnak. Különböző elemei vannak itt is, ott is. Lehet mondani, hogy adottságként kell kezelni, és egyszerűen a Tiszának most már tényleg az kell, hogy legyen, hogy nekik is el kell vinni az embereket szavazni. Nyilván nem buszoztatva, mert meg ilyesmi, de egyszerűen ők is abban érdekeltek, hogy magas részvételi arány legyen. A Kubatov lista jól működik, de tudod, mintha felejts el, hozzám becsöngettek, szerintem véletlen, mondtam a faszának, biztos, hogy szabadból tudsz becsöngetni. Régi volt az a lista még? Igen. Nem, vadonatúj iPad volt nála, és a drága feleségem azért nem olyan ember, mint én, az egy kedves ember. És azt mondta neki, hogy figyeljen, én aláírok magának, hogyha ezért pénzt kap a pasi válasza, órabérbe vagyok. Én látom, hogy gyengülnek, mert amikor zsoldosokkal vagy, akik azért nem szeretnek annyira harcolni, mert az azért nem csád, mert ott egy bátor magyar gyerek harcol, mint zsoldos. De itt, amikor a fideszeseknek pénzért kell egyetemistátokat küldeni, amikor aláírásért pénzt kell adni, amikor a talpas ember, amiket mondtam, amiben mondjuk marhajok voltak, azok pénzért vannak, lehet, hogy ma a harmadik körre nem megy el. És ez egy nagyon nagy erőm, a Tiszában pedig a lendület van. Én azt látom az emberekben, az arcukat nézem mindig, kedvesek, mosolygósak, lendületesek, és nem adják fel, és nem félnek. És mindenhol elmennek, és ezért fognak nyerni. Kedves mindnyájan, én abban bízom, és tényleg nagyon őszintén, hogy a következő kötött fogás extrában, amikor itt újra találkozni fogunk, akkor azt fogjuk elemezni, hogy vajon elége nekünk ez a felelősségre vonás, ami eddig volt. Köszönöm, hogy megtiszteltek minket.